erkek olduğum anlar. Hani bitmez telaşım şimdi nerede? Bilesin eskisi gibi değil ruh halim. Seni unutmak için değiştim. Hani bir kuş gibi ürkek olduğum anlar. Hani bitmez telaşım şimdi nerede? Bilesin eskisi gibi değil ruh halim. Seni unutmak için değiştim. Sildim gökyüzümden seni unutmak için değiştim.